gurekin dugu Filip Maite. Garapen kontseilua ez da oraiko egitura. Markagailu bezala hor maiten aldugu Euskal Elkargoaren sortzia. Bez, onda behar da horretaraztia Euskal Elkargoa sortu aintzin ze rol zuen Ipar Eskualeriko Garapen kontseiluak eta geroztik sortu denetik elkargoa, ze funtzio duen? Bai, beraz, oroitzen direnen dako, izan da Eskualeria 2010 eta Eskualeria 2010 ekimen horiek sortu zuten gero lurralde proiektua, eta hortik ginda ere, beraz, elkargoa, iparaldeko irigune elkargoa, beraz, garapen kontseilua, zinez, erdigune nagusia zen, nun biltzen ziren hemengo eragile bai autetxiak, bai gizarte zibila, eta beraz, egia erran, bai 2017 beste zerbaitetarat sartu gira, beraz, ari ginen pixkat deitzen den anko gestion, edo elgarrekin kudatzen ginuen pixkat bide hori, eta gauzak pixkat aldatu dira 2017. Prezeski, hor, bezi funtzio du orain garapen kontseiluak zaintza funtzio bat edo? Zaintzeko, pentsatzeko, akuilatzeko funtzio bat, bai, hola, hortan ari gira gu, beraz, ofizialki gira elkargoko garapen kontseilua, eta bon, bada lege bat, notre legea, hori antolatu duena, eta bai beraz ari gira pixkat politika publikoetan parte hartzen, proposamenak eginez, ebaluak eta ere proposatuz, eta hori gai importante bat, baina ez da gure gai bakarra, ari gira ere esperimentziauetan ari adibidez egin dugu transeko, pixkat ekonomi berri sailo untan, laguntzen eta sortarazten proiektua, eta ere ari gira Akitaniako eskualdearekin proiektu aski importante bat ere orientazioari buruz. Hala, ari gira bai pentsaketan, baita ere ekintzetan, baina beste modu batekin ez gira denbora hartan bazen autetxien kontseilua eta garapen kontseilua eta bietan biak elgarrekin piskat iparaldeko politika asmatzen, bara, beste errol bat badugu, baina badugu egiazko errol bat gaurko politiketan. Senditzen duzue ala ere, legitimitate bat baduzuela Euskal Elkargoaren ganik, edo Euskal Elkargoan diren autetxien ganik, hori astapenean zairago zen, nola senditzen duzue? Eranen dut, ba hori nire kusmoldea da, eranen dut pixkanaka azken urte honetan berriz legitimitatea irabazi dugula, abara, gure pixkat probak eginez, bai, pentsatzen altzen 2017 eta 2018an gure tokia ez dela tokirik garapen kontseiluaren dako, eta bon, urtetik urterat, ari gira, bai, egia erraiteko ere, autetxiekin, beste harremanetan sortu dira, eta urtetik urterat, ari gira elgarrekin lantzen, eta joiten gira ere, iparaldeko poloetan, piskat gure aurkezpena egiteko, eta haiekin solastatzeko, eta elgarrekin pentsatzeko ere biharko politikak. Ez ditaikia erran, Filip Maite, instituzio mailan aintzinamenduak direnean, Euskal Elkargoaren sortzia ala kontsideratua izaiten alda, nunbait gizarte du jendarte mailan desmobilizazio arriskoa badela? Bai, pentsatzen altzen, behara, sortu dela elkargoa, eta bon, orain gauzak arginak dira, et bon, ez da bat ere, badira oraino egiteko, eta bon, senditu da ere, ez dut eranen desmobilizazioa bat, zeren gaur egun, lau egun gira, garapen kontseilua, badira egun taugoi elkarte, gehi gizarte edo erritarrak ere, badira, eta bon, beraz, badira jende, ale ere, senditzen da, adibidez, ekonomiko saila gutiago barne da gure garapen kontseiluan, Eta azken hilabeteunetan berriz senditzen dugu badela mugimendu berri bat jende berriekin ere sartzen edo parte hartzen dutenek gure eztabaidetan eta gure lanetan. Hara, janen dut orain sartzen girera beste adin batetarat edo ez dakit nola egan gure garapen kontseiluaren dako. Horregatik, lotura egiteko behar bada, iparaldea 2050 egitasmoa landu duzue, bez, lehenik, ze zoin da unen helburu nagusia? Beraz, oartzen gira, bon, ez da izanen 2050-ekoa, pentsatzen altzen olako zerbait zaiten altzela, baina, bon, jakinez, etapa nagusia izan da elkargoaren sortzea, ikusten, okoa, egiten dugu pixkat bilan bat elkargoarekin, gure bilana egiten dugu elkargoari buruz, haiek gurekin ere montatu dute elkargoen proiektu bat, baina elkargoen proiektua, proje d'agglomerazio, ez da herri proiektu bat. Eta jakinez iparaldean beste instituzionez onbaitzuk ere kompetentziak badituzte bai Akitaniako eskualdea, bai departamendua, eta instituzionetik kanpo ere gauza hainitz antolatzen dira elkarteek edo mugimenduek edo kolektiboak eta horiekin ere parte hartzen dute beraz gaur bizitzen dugun gauzetan eta behar da globalki pentsatu herri proiektu bat. Beraz, hortakotz pentsatu dugu behar zela prospektiba berri bat antolatu 2050 urtea ikusiz, eta baita ere jende berriekin, gazteekin ere, behar dela pentsatu elgarrekin zer izaiten alden, zer posibilitate baditugu helburu hunekin. Badakit ere gazteria edo gaztetasuna, unkitu nahi duzuela, bai. Edo behar bada, jalanik bai. Laueun kide horietan gazte batzu kausidita izke? Bai, badira elkarte zonbaitzu, bai, gazte elkarte zonbaitzu, baina ez aski. Beraz, badugu helburu nagusi bat nola lan egin gazteekin, bai. Eta lehen etapa izanen da iraidetik gure antolaketa eta gure elkarteko izaera berriz ikusi, izanen da renouvellement guretako. Irailetik abendurat, eta bigarren etapa izanen da 2024-tik lehen hilabeteetan, ez da bai da handi bat sortu 2050 ikusiz. Hala, izanen dira bai ez da bai da handiak, bai zonbaitzuk intimitiagoak, tipiagoak, baina hariko gira beraz gizarte zibila, baita ere politikoekin zerbait asmatzea, nola demarx partizipatiz delako bat muntatu elgarrekin gure geroa pentsatzeko. Hortan ere, sartuko da ez da baidan zer estatutu eman Euskal Elkargoari, badakigu lehen biziko eskaera zela gehiago lurralde kolektibitate bereziaren estatutua izaitia. Hori behiz bai. Aipatuko duzue? Bai, guretako gaiak arrunt libre dira, eta beraz nire usaz, nire ikusmoldea da, olako gaia behar du bere tokia ukan, zinez. Ala. Eta beraz, mementukotz ez da baidean gitarraua ez da finkatua, denak posible da, nire usaz behar da olakoetan sartu. Hala, ojo, izanen dira beraz, ez da baidak edo tailerak edo ez dakit nola deitu behar diren. Bai. Zuekin harremanetan sartzeko edo horietan parte hartzeko, zer egin behar da? Ebe behar da, mezu bat bidali, beraz, garapen kontseiluari, badugu webgune bat, deitzen dena Societe Civil Pays Basque, eta bada ere email bat participazio, arrobaz, Societe Civil Mara, peibask.com, gure webgunean ongi atxemaiten da ere elbide hori. Eta bukatuko dugu azpimagatuz, ala, zinez hor jendarte zibilaren parte hartzia eta hainiztasun hori beharrezko dela? Bai, ezinezkoa da, bai, behar dugu atxulutoki nahi dutenekin landu proiektu hori, bai. Filipe Maite, mi esker? Esker zuri.